nie rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 września. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na 3-dniowym posiedzeniu zbiera się Sejm. Niewykluczone, że zajmie się wnioskiem prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego. Inspektorzy ITD kontrolują autokary przewożące dzieci do szkół, ale także napływanie czy wycieczki. Długie poproszę. Prawy, lewy. Każdy z nas chce, żeby nasze dzieci bezpiecznie dojeżdżały w miejsca przeznaczenia. Polacy na 5. miejscu w Europie pod względem marnowanej żywności. Rocznie to prawie 250 kg jedzenia na osobę. Niewykluczone, że Sejm podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia zajmie się wnioskiem prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią na kolejne 2 miesiące. Zawnioskował o to do głowy państwa rząd. Ja będę głosował za przedłużeniem stanu wyjątkowego, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cemański. Dodał, że ma nadzieję, iż posłowie z jego ugrupowania postąpią tak samo. Byłbym zaskoczony, gdyby nie głosowali za tym. Przy wszystkich różnych dyskusjach, wątpliwościach uważam, że to jest decyzja rozsądna. Wątpliwości są dlatego, że bardzo żałuję, że jako Polacy, klasa polityczna, nie potrafimy w sprawie elementarnej, najważniejszej zresztą sprawie, w sprawie bezpieczeństwa, mówić jednym głosem. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski stwierdził w Polskim Radiu 24, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie będzie głosowało w Sejmie przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego. Ponieważ nie jesteśmy pewni, jak jest naprawdę, to nie będziemy rządowi przeszkadzali. Nie mając pełnej wiedzy, nie zagłosujemy przeciw. Najprawdopodobniej się wstrzymamy, ale jeszcze raz powtarzam, decyzja jest przed nami. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że stan wyjątkowy należy przedłużyć. Koalicja Obywatelska nie podjęła jeszcze decyzji, ale raczej nie poprze wniosku w tej sprawie. Głosowanie przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego zadeklarowała Lewica. Posłowie zbierają się za godzinę. W planach mają m.in. pracę nad projektem nowelizacji tegorocznego budżetu. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu ustawy podatkowej z Polskiego Ładu. Projekt zmian w tegorocznym budżecie rząd przyjął w ubiegłym tygodniu. W ramach nowelizacji zwiększony ma zostać budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i zmienione będą wyceny wielu świadczeń medycznych. Więcej pieniędzy otrzymają też samorządy. Planowane jest zwiększenie wydatków na drogi i kolej. Posłowie zajmą się też zmianami w regulaminie Sejmu. Projekt przewiduje, że o przedłużeniu stanów wyjątkowych posłowie będą decydować zwykłą większością. Zakłada też, że w czasie głosowania nad przedłużeniem stanu wyjątkowego nie będzie można składać wniosków o przerwę czy odroczenie posiedzenia Sejmu. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu ustawy podatkowej z Polskiego Ładu. Podwyższa się w nim m.in. kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. Ustawa ta zawiera też podwyższenie do 120 tysięcy złotych progu, od którego będzie liczyć się 32% podatku PIT. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 50 policjantów z Katowic jedzie na Litwę. Będą wspierać tamtejsze służby w związku z imigracyjnymi problemami na granicy z Białorusią. Policjanci zastąpią funkcjonariuszy wracających do kraju po miesiącu wspierania działań służb litewskich. W drugiej zmianie skierowanych zostało 52 funkcjonariuszy, w tym 50 z oddziałów prewencji policji w Katowicach oraz 2 z oddziałów prewencji policji w Krakowie z pojazdem specjalistycznym. Decyzję o udzieleniu wsparcia w ochronie granicy litewsko-białoruskiej podjął na prośbę rządu w Wilnie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Jest to wspólna operacja transgraniczna na bazie decyzji Rady Europejskiej. Wsparcie polskich policjantów w ochronie granicy litewsko-białoruskiej będzie trwać miesiąc. Relacjonował Marcin Rudzki. Wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci do szkół, ale także napływanie czy wycieczki prowadzą inspektorzy transportu drogowego. We wrześniu na Podlasiu sprawdzono ponad 130 gimbusów. Proszę, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, jeśli jest. Mamy dosyć często kontrole, nawet po 3 razy w tygodniu. Długie poproszę. Prawy, lewy. Każdy z nas chce, żeby nasze dzieci bezpiecznie dojeżdżały w miejsca przeznaczenia, czy są to szkoły, czy teatry, czy pływalnie. Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Dariusz Carewicz. Podczas kontroli sprawdzamy trzeźwość kierowcy, stan techniczny samochodu, no i oczywiście czas pracy. Akurat te kontrole nie wyszły na jaw żadne nieprawidłowości, ale są różne przypadki. Niesprawne układy pneumatyczne, wycieki płynów eksploatacyjnych, brak badań technicznych nadmiernie zużyte bieżniki opon. Stan techniczny autobusu jest w porządku. Dziękuję bardzo, szeroki drogi życzę. Podczas kontroli gimbusów na Podlasiu inspektorzy zatrzymali kilkanaście dowodów rejestracyjnych. 5 milionów ton żywności marnuje się rocznie w Polsce. Na świecie jest to 1/3 całej produkcji. Nieprzypadkowo jest o tym mowa, bo dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat strat i marnowania żywności. O tym, co najczęściej wyrzucamy, mówi dyrektor Śląskiego Banku Żywności Irena Ogonowska. Generalnie te produkty, które po części pozostawiają dużo do życzenia co do jakości. Najwięcej jednak pieczywa, wędliny. Bardziej to jest chyba takie luźne podejście do tego, co mamy w lodówce. No, ludzie nie doceniają tego, co mają. Wydaje mi się, że większość z nas też wyrzuca produkty, na których już mamy datę, należy spożyć. Przekroczyliśmy jeden dzień, a ten jogurt czy warzywo tak naprawdę jest dobre, spokojnie możemy je zjeść. Specjaliści wzywają do zmiany postaw, wyrobienia w sobie nawyków planowania zakupów, właściwego rozmieszczania produktów w lodówce, a także sprawdzania dat przydatności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Dariusz Urbanowicz. Dziś kolejna porcja drugiej rundy meczów grupowych Ligi Mistrzów. W programie między innymi Bayern Monachium i oczywiście Robert Lewandowski, którzy zagrają z Dynamem Kijów. Z włoskich drużyn Atalanta zagra u siebie z Young Boys Berno, a Juventus w Turynie w arcytrudnym meczu zmierzy się z Chelsea. Włoscy fachowcy i prasa bardzo obawiają się o losy tego meczu. Atalanta wystartowała w tym sezonie bardzo słabo, ale w sobotnim meczu z Interem zagrała świetnie. Piękne, emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Stąd zgodne opinie włoskich ekspertów, że szwajcarska ekipa nie powinna stworzyć Atalancie w Bergamo większych problemów, choć zwycięstwo Young Boys w pierwszej kolejce nad Manchesterem United budzi szacunek. Natomiast obawy o Juventus nie wynikają tylko z tego, że przyjdzie zagrać z obrońcami tytułu. Turyńczycy wystartowali w krajowej lidze fatalnie. Już stracili 10 punktów. Drużynie brakuje świeżości, fantazji i Cristiano Ronaldo. Co prawda w niedzielę Juve zagrało nieco żwawiej, wygrywając z Sampdorią 3-2, ale strata dwóch bramek mówi sama za siebie. Poza tym z powodu kontuzji nie zagra Dybala. Cała nadzieja, jak wskazują eksperci, w nogach Chiesy, doświadczeniu stoperów Chiellini'ego i Bonucci'ego i gardłach kibiców. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A wczoraj w Madrycie doszło do absolutnej sensacji. Real przegrał z Szerifem Tiraspol 1-2. Bramki dla mołdawskiej drużyny zdobyli wypożyczony z Legii Warszawa Jasurbek Jachszybajew oraz pierwszy reprezentant Luksemburga w historii z golem w Lidze Mistrzów Sebastian Thiel. A w Pucharze Polski dziś kolejnych 12 meczów. Między innymi ekstraklasowa Warta Poznań na wyjeździe zmierzy się z Olimpią Grudziądz, mówi trener Piotr Tworek. My jesteśmy dobrze przygotowani do zawodów. Rozgrywki co 3 dni nie stanowią dla nas żadnego problemu. Na pewno wyjdziemy bardzo mocnym ustawieniu personalnym. Nie ma tutaj mowy o dawaniu odpoczynku niektórym piłkarzom. Jesteśmy po 9 kolejkach, gdzie jeszcze to zmęczenie wcale nie daje nam takich potężnych czy poważnych sygnałów, żeby zmieniać, rotować. Chcemy przejść tę pierwszą edycję i czekać na dalszy rozwój. Pierwszy gwizdek o godzinie 16, a 60 minut później rozpocznie się zaległy mecz z czwartej kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa-Radomiak. I na koniec jeszcze piłka ręczna w wykonaniu kobiecym. Perła Lublin pokonała u siebie Zagłębie Lubin 31-22. Z porażki tłumaczy się Kinga Jakubowska. Niestety my nie spełniałyśmy żadnych założeń, które sobie powiedziałyśmy przed meczem. Nic nam nie wychodziło, stąd taki wynik. Sport w Trójce tuż po godzinie 17. Na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu, miejscami dość intensywne. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 14 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 21 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Dzisiaj mamy środę, ale my już spoglądamy w stronę weekendu, bo już w piątek rozpoczyna się wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. Jedno z nich w Bydgoszczy, a chodzi o festiwal Prapremier. W tym roku hasło przewodnie to odzyskiwanie. O co konkretnie chodzi? No, o tym porozmawiam z dyrektorką programową Teatru Polskiego w Bydgoszczy i kuratorką festiwalu. Ale to tylko jedno z wydarzeń, bo kolejne w Warszawie dla miłośników rzeźby i malarstwa. Co do zaoferowania mają stołeczne galerie sztuki? O tym po godzinie 10. A zaczniemy od spotkania z gościem i od pewnej piosenki na początek. A teraz w Trójce pani, która w sobotę dała fantastyczny koncert w Paryżu pod wieżą Eiffla. Zaraz po niej wystąpił Elton John, ale najpierw była ona, czyli Lord. Bubbles, but inside can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Early 2000s seem so far away. Hey, hey, hey, hey. Please begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Come on stage and I'll cleanse the crystals. We can get high but only if the wind blows. Dzień dobry. A good morning, Mr. Piotr Firan. Miło, że wpadłeś. A, myślałem, że wpadnę i pogadamy. Czego dzisiaj słuchamy? Ulubiona piosenka, prawdopodobnie, tak słyszałem, Paula McCartneya. Czyli? Meet in Sawney. Sunset. If I were never to leave here. Gdybym nigdy nie miał stąd odejść. If I were always alone. Gdybym zawsze miał być sam. If I were never to see you. Gdybym miał nigdy cię nie ujrzeć. If I could set the sun. Gdybym mógł ustawić słońce. Tak, tak. Set the sun. Set the sun. Tak, set the alarm clock. Tak. Keep moving, keep changing. Ruszaj się, zmieniaj się. Keep flowing with the sun. Płyń ze słońcem. Rivers rise, oceans rise. Podnosi się poziom rzek, oceanów. People rise with the sun. Ludzie wstają ze słońcem. A widzisz, to tak trudno jest. Rise zostało użyte w dwóch różnych kontekstach, tak jest, znaczeniach. Tak jest. Piękne. Tears falling. Łzy płyną. Tak. Rain's falling. Deszcze także padają. Leaves are falling with the sun. No to teraz się dzieje, że tak. Spadają liście z drzew. Czyli czas płynie. Lives drifting. Życia dryfują. Tak. Seeds are drifting. Tak samo z nasionami. Tak. I też teraz mocniej. Worlds drifting with the sun. Tak astronomicznie, planetarnie. Świat dryfuje tak. Wraz ze słońcem. Oceans rise. Oceany się wznoszą. Rivers rise. Rzeki także. People rise with the sun. Ludzie wraz ze słońcem. Bardzo, piękna, bardzo ładna piosenka, bardzo ładny tekst dzisiaj przyniosłeś tutaj do studia. Dziękuję bardzo. Myślę, że każdemu z nas, państwo także się zastanowią dzisiaj, o co chodzi w tej piosence, ale my przynajmniej próbowaliśmy tę zewnętrzną warstwę wytłumaczyć. O, tak? Tak? Knitting Sony. Bardzo ci dziękuję, Raf. Do usłyszenia. Dzięki. It set with the sun. Oceans rise, people rise with the sun. Yeah. If I

la la la la la. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. To będzie święto Teatru 1 października w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Rozpocznie się jubileuszowa 20. edycja festiwalu Prapremier. A naszym gościem jest Julia Cholewińska, dyrektorka do spraw programowych teatru i kuratorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Hasło tegoroczne to odzyskiwanie. Tak się zastanawiam, co chcecie odzyskać i dlaczego takie hasło w tym roku? Tak jak pan wspomniał, jest to 20. jubileuszowa edycja i postanowiliśmy z dyrektorem naczelnym teatru Wojtkiem Szarugą, to jest nasz pierwszy rok w Bydgoszczy, podejść do tego miejsca nie na takiej zasadzie, że teraz my i wszystko zburzymy i będziemy wiedzieć lepiej, tylko chcemy odzyskiwać tradycje, tradycje tego teatru, tradycje tego festiwalu. Chcemy odzyskiwać też miejsca, bo festiwal będzie się rozgrywał w całej Bydgoszczy, nie tylko na terenie Teatru Polskiego. Ale przede wszystkim chcemy też odzyskiwać dramaty, dramat w ogóle dla teatru. Stąd powołanie i pierwsza edycja Aurory Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. Dlatego, że mamy takie poczucie, że dramat gdzieś zniknął w teatrze. Teksty są pisane na scenie, są scenariusze, są adaptacje filmowe, natomiast nie ma dramatu. Stąd pomysł na tę wielką międzynarodową nagrodę. Wpłynęło 288 tekstów z 16 krajów w 3 językach na tę pierwszą edycję, więc bardzo się cieszymy. Na czele nagrody stoi Światłana Aleksiejewicz, laureata bądź laureatkę poznamy 23 października. Pani dyrektor, dlaczego w teatrze nie ma dramatu, tak jak pani wspomniała? Polski teatr bardzo mocno skręcił w stronę jednorazowości i doraźności. To zdanie mnie zaintrygowało. Ja chyba nie znajduję tej diagnozy. Myślę, że jest coś takiego, że w ogóle świat ewoluował w tę stronę, że potrzebujemy gorących nazwisk, gorących tytułów i właśnie tej jednorazowości, że mija sezon i musi być nowa moda, tak? Musi być nowy dramat w Teatrze Polskim. Niewielu jest dramaturgów czy dramaturzek, którzy mogą powiedzieć, że ich jeden dramat, jeden tytuł był wystawiony w kilku teatrach w Polsce, tak? Pewnie jest to Dorota Masłowska, pewnie jest to Tadeusz Słobodzianek, tacy autorzy, którzy mają po kilka wystawień w kraju. Ale chodzi o to, żeby szokować widza, żeby go w ten sposób, no, można powiedzieć, taki trochę prymitywny przyciągać, tak jak no, reklamy na polskich ulicach, że są bardzo często krzykliwe, jaskrawe i być może podobnie jest z dramatami, żeby pojawiła się publiczność. To tutaj podejmowane są takie dosyć tematy, które no, mają no, oczywiście komercyjnie przyciągnąć widza. Myślę, że jest to potrzeba nowości czy szokowania, to myślę, że to są bardzo gdzieś subiektywne i jednostkowe przypadki. Nam na tym nie zależy. W finale Aurory jest 5 bardzo różnych dramatów o bardzo różnej tematyce. Mamy dramat polski, serbski, gruziński, białoruski i ukraiński. Skoro jesteśmy przy Białorusi, to też głównym naszym takim fokusem w tym roku właśnie jest Białoruś z oczywistych względów. Stąd pojawienie się Światłany Aleksiejewicz, stąd też prezentacja spektaklu Kupa Łowców. To jest taka najbardziej niezależna, polityczna w tej chwili rozwiązana przez władze białoruskie grupa. Teatr Kupa Łowski. Pokażemy już 16 i 17 października ich spektakl Radio Prudok. Bardzo serdecznie zapraszam. Ta Białoruś będzie się pojawiać właśnie w kilku odsłonach podczas tej 20. edycji festiwalu Prapremier. Białoruś i Gruzja, bo tam też jest nieciekawie. Ale będzie także dramat poświęcony zbrodni katyńskiej. Tak jest, dramat Katyń, teoria barw w reżyserii Wojciecha Farugi. jest to akurat mój dramat, miał premierę 17 września. Dramat poświęcony zbrodni katyńskiej, ale nie tylko. Przewodnikiem po tej sztuce i po tej opowieści jest dla nas Józef Czapski, malarz, pisarz, który bardzo dużo mówił o Katyniu, pisał o Katyniu, natomiast nigdy nie namalował obrazu. Pani Julio, słyszę, że przyda się łyk wody. Tak jest. Zrobimy sobie króciutką przerwę i za chwilkę wrócimy do rozmowy. 25 minut pozostało do godziny 10. Naszym gościem jest Julia Cholewińska, dyrektor do spraw programowych Teatru Polskiego w Bydgoszczy, kuratorka festiwalu pra-premier, 20. edycja jubileuszowa. Mam nadzieję, że już się słyszymy, wszystko jest dobrze, komfort tak. został osiągnięty. No tak. Tak, szklanka wody wystarczy. Pomogła. Chciałbym wrócić do wątku zbrodni katyńskiej, bo ten spektakl miał już premierę. Jak podeszliście do tego tematu, który nie jest łatwy ani dla historyków, ani dla nas wszystkich? I taki też był punkt wyjścia dla mnie, dla Wojtka Farugi, że jest to nasza wspólna historia, natomiast nikt jej nie podjął w teatrze do tej pory. Gdzieś Wojtek pracował wcześniej przy projektowaniu Muzeum Katyńskiego, reżyser spektaklu. Ja zaproponowałam, by bohaterem i przewodnikiem po tej opowieści był właśnie, tak jak już wspomniałam, Józef Czapski, malarz, pisarz i osoba, dzięki której tak naprawdę wiemy o Katyniu i możemy dziś o nim mówić. Jednym z takich materiałów, na których pracowałam, były pamiętniki i zapiski więźniów wydobyte z dołów katyńskich, więc jest ten aspekt archiwalny w tym spektaklu, ale to, co nas bardzo interesowało, to też na ilu poziomach ta historia była, to oczywiste, ale wciąż jest zakłamywana. Bo niewielu z nas pewnie wie, że w Katyniu zginęły kobiety. Zginęła Janina Lewandowska, o tym być może ktoś z nas wie, ale zginęło tak naprawdę kilkadziesiąt kobiet i my je w tym spektaklu przywołujemy. Zginęli nie tylko piękni polscy oficerowie, jakich przedstawia w filmie Andrzej Wajda, ale zginęli mężczyźni wszelkich profesji. I my trochę upominamy się o ich reprezentację, o ich pamięć. Zastanawiamy się też nad tym, czy sztuka w ogóle może mówić o ludobójstwie i o zagładzie. No tak, ale oprócz, znaczy ten spektakl będzie też można obejrzeć jeszcze, bo premiera była we wrześniu, kilka dni temu, ale... Tak, 17 listopada i wracamy, 17 września, przepraszam, wracamy w listopadzie, 13, 14, 16 listopada. Czyli dla tych z Państwa, którzy są zaintrygowani tym tematem, ale oprócz spektakli planujecie też spotkania w ramach festiwalu. Będą też dyskusje, no i wręczenie nagród, a chodzi o Międzynarodową Nagrodę Aurory. Tak jest. 18 października rozpoczniemy cykl prezentacji szkiców scenicznych, tych pięciu finałowych tekstów. Tak jak już wspomniałam, mamy tekst gruziński, mamy tekst serbski, białoruski, ukraiński i polski. I od 18 października, czyli już za chwilę, będziecie Państwo mogli obejrzeć takie rozbudowane szkice sceniczne przygotowane przez jednych z najbardziej uznanych reżyserów i reżyserek polskich, bo zobaczymy szkice przygotowane przez Annę Augustynowicz, Igę Gańcarczyk, Klaudię Hartung-Wójciak, Pawła Łysaka i Radka Rychcika, więc myślę, że to nie lada gratka zobaczyć prezentację tych pięciorga uznanych reżyserów i reżyserek w jednym tygodniu. A 23 października w Pałacu w Ostromecku pod Bydgoszczą wręczymy pierwszą Aurorę, Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy. Laudację odczyta Światłana Aleksiejewicz, która stoi na czele kapituły nagrody. No tak, impreza cała trwa dosyć długo, bo aż do początków grudnia. Tak się zastanawiam, dlaczego tak długo, bo pierwsza myśl, jaka do głowy mi przychodzi, to, że tego materiału jest bardzo dużo do pokazania, do zaprezentowania. To na pewno, ale też ubiegły rok zmusił nas do innego myślenia o programowaniu tego festiwalu. Jak wiecie Państwo, w zeszłym roku większość wydarzeń festiwalowych odbyła się online. My, programując festiwal, a robi się to przecież rok wcześniej, nie wiedzieliśmy, jaka będzie sytuacja pandemiczna, dlatego postanowiliśmy rozciągnąć festiwal na 3 miesiące, tak? Bo zaczynamy 1 października już za chwilę. Zaczynamy próbą czytaną do spektaklu Nic o nas bez nas w reżyserii Daty Tawadze, gruzińskiego reżysera. Będzie to spektakl na podstawie filmów dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego, którego rok teraz jubileuszowy właśnie obchodzimy, więc pojutrze otwarta próba czytana. Będzie to wydarzenie internetowe, więc wszyscy Państwo będziecie mogli podglądać aktorów i aktorki czytających scenariusz, a festiwal zakończymy premierą tego spektaklu 3 grudnia w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że w warunkach nie online'owych, tylko teatralnych. A materiału jest faktycznie dużo, więc ten gruziński projekt niejako otwiera i kończy festiwal, a w środku jest wiele, wiele, wiele dobrego. No to zapraszamy, proszę Państwa, na festiwal prapremier do Bydgoszczy. Czasu pozostało mnóstwo. Na pewno będzie okazja, żeby przynajmniej kilka spektakli zobaczyć. A naszym gościem była Julia Cholewińska, dyrektor do spraw programowych Teatru Polskiego w Bydgoszczy i kuratorka festiwalu. Pani Julio, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy będziesz żył tak jak pan, lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich mur zasłoni je, rzuceni w siebie? Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyn, uratuj mnie. Zegarze już 11 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. naszym studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Czy Stany Zjednoczone zbankrutują? To nie pytanie wyjęte z futurystycznej opowieści, ale prosto z ust amerykańskiej sekretarz skarbu Janet Yellen. Według informacji, jakie przekazała dziennikarzom, 18 października w państwowej kasie zabraknie pieniędzy na wydatki publiczne. Chodzi o obowiązujące w USA prawo przewidujące maksymalny pułap wydatków publicznych. Oczywiście można ten pułap zwiększyć, ale do tego trzeba woli politycznej, a tej może zabraknąć republikanom, którzy łatwo mogą zachwiać wątłą większością demokratów w Senacie. Paliwa całej sprawie dodał jeszcze swoim komentarzem Jamie Dimon, szef banku JP Morgan, mówiąc, że na taką właśnie ewentualność bankructwa jego instytucja zupełnie na poważnie się przygotowuje. W efekcie czerwień pojawiła się na wszystkich światowych indeksach giełdowych. Na Wall Street technologiczny Nasdaq zanotował najgorszą sesję od marca. Zostajemy za granicą. Chińskie zakłady produkcyjne wstrzymują pracę. Powodem braki prądu w całym kraju. Najgorzej sytuacja wygląda w północno-wschodniej części kraju, gdzie wcześniej zamykane są m.in. centra handlowe. Chińskie władze tłumaczą, że problemy w dostawach prądu mają związek z brakiem węgla i teraz na gwałt próbują go skupować. Zdaniem wielu ekonomistów to może poważnie zatrząść rynkami, podbijając inflację i jednocześnie doprowadzając w różnych sektorach do stagnacji. Wracamy do kraju. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Według założeń dokumentu PKB ma urosnąć realnie o 4,6%, a średnioroczna inflacja ma sięgnąć zaledwie 3,3%. A stan finansów publicznych? Bardzo dobry. Tak twierdzi minister finansów Tadeusz Kościński. Gospodarka bardzo dobrze się odbija po pandemii. Eksport rośnie, produkcja rośnie, konsumpcja rośnie. Więc tak jak mówię, że finanse publiczne są na dobrym stanie. I nawet na koniec sierpnia mamy nadwyżkę na rachunkach finansów publicznych na poziomie 43 miliardy. Deficyt budżetowy ma wynieść w przyszłym roku 30 miliardów złotych. Niektórzy ekonomiści zwracają jednak uwagę, że to tylko wycinek finansów publicznych, bo wiele wydatków związanych z tarczami kryzysowymi PFR czy Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 nie znalazło się w budżecie, ale formalnie poniósł je na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego. Dziś ciąg dalszy polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Na stole jest propozycja strony polskiej, a teraz ruch należy do Czechów. Tak mówił na konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Przypomnijmy, negocjacje z Czechami trwają od połowy czerwca. To wtedy czeski rząd zawnioskował do TSUE o 5 milionów euro kary za każdy dzień pracy kopalni, którą w maju Trybunał nakazał wygasić. Chodzi o szkody środowiskowe, jakie kopalnia ma powodować po czeskiej stronie granicy. Ostatecznie Trybunał nakazał Polsce płacić 500 tysięcy euro za każdy dzień pracy kopalni, ale zdaniem polskich władz to niemożliwe, bo Turów jest kluczowym zakładem dla polskiej energetyki i odpowiada za około 7% prądu w polskim systemie. Tymczasem polski złoty rekordowo słaby. Najgorsze wyniki pokazał od pół roku. A tak sprawę komentował wczoraj na naszej antenie Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego BOŚ. To, co jest teraz ważne, żeby teraz powstrzymać słabość złotego, to moim zdaniem kwestia przegłosowania nawet takiej symbolicznej podwyżki stóp procentowych, mówię symbolicznej, bo wynoszącej 15 punktów bazowych. Jeżeli to by się udało zrobić nawet w listopadzie, to myślę, że złoty by wyhamował te spadki. No to sprawdźmy jeszcze na koniec notowania złotego. Euro przed południem kosztuje 4,62, frank 4,26, dolar 3,95, a brytyjski funt 5,41. To wszystkie gospodarcze wiadomości, jakie dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Kolejny informator jutro przed godziną 10. Tak musi być dosyć kłopotliwe, żeby codziennie sprawdzać, czy się umocnił, czy osłabł. Ja wczoraj zerknąłem na waluty. No i co ci wyszło? I wyszło mi, że były czerwone te wszystkie pozostałe, poza frankiem szwajcarskim, więc wydawało się, że złoty się umocnił. No widzisz, to tak czasami jest. O 2 grosze w tą, 2 grosze w tamtą. No ale faktycznie długodystansowo widzimy, że ten złoty jest wyjątkowo słaby. No i czekamy na Radę Polityki Pieniężnej. Cóż to ekonomiści postanowią? Otóż to Marcin Jagiełowicz przygotował te wszystkie informacje. Bardzo dziękuję.